boy komala bani kolanga na ndakwe okiri o boy komona bango na ndakwe okiri longolanga na ndakona yo komona kabango te mokola liboso omona kinga ye na ebisaki yo nazalaka moto ya train bilongo ya baleki nsima na ngai okiri okomi kokonfondre bango na bambanda kiri motema mokuse zuwa na yo eboti makolo ebungi nzela oboyi komona bandekolanga na ndakoe okiri oboyi komona bango na ndakoe okiri longolanga na ndako na yo omonaka bango te mokola liboso tokutanaki nga na yo nayebisaki yo nazalaka moto ya train ebele ya baleki nsima na ngai okiri okomi kokonfondre bango na bambanda kiri motema mokuse mokola liboso omonaki nga ye nayebisaki yo nazalaka moto ya train milongo ya baleki nsima na ngai okiri okomi kokonfondre bango na bambanda kiri motema mokuse zwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye zwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka kizunguzungu tika lelo na kabali solo ayao zwa basalela deuxième bureau eleki ya mama na bana na ndenge ya depense engagé la mino zwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye ngai kodinite na nzoto nabangaka komani pete etambwisaka moto tika lelo nalobela yo ja moku zwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya depense engagé ndambulu tadila ye zwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye zuwa ezuwa ezuwa o mama ekengelaka ntango mosusu dilo masele zuwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya depense engagé kiri ja moku zuwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye kolinga ekoma na ba reserve kolinga ekoma ya intere kolinga etikala te na mibalio bogeri basi nyonso lelo baboteo bangengi zwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya depense engagé makiso mosomo ye zwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye bakomi kotala situation na bilongi bakomi kotala kaka libumu confiance na moto yazali na sante wana nde assurance alapio o mama zwa basalela deuxième biro eleki ya mama na bana na ndenge ya depense engagé zwa nasalela yo mama na ndenge ya bashek nasinyaka ye epesaka liboma ye ya mama na bana na ndenge ya dépense engagée. Zwa na salela yo mama na ndenge ya bachet na sinyangae e pesa kaliboma e. Ngai kodinite na nzoto na banga kakoma ni fete etambwisa kamoto tika lero na lobela yo eboka. Zwa masalela nezeme biro eleki ya mama na bana na ndenge ya dépense engagée. Masaba eboka zwa na salela yo mama na ndenge ya bachet na sinyangae e pesa kaliboma e. Kolinga e koma na ba reserve, kolinga e koma ya intérêt, kolinga tikala tena mi balio, o mama, basinyo solelo baboteo, bangengi. Zwa masalela lezeme biro, eleki ya mama na bana, na ndenge ya dépense engagée. Zwa na salela yo mama, na ndenge ya bachet na sinyangae, e pesa kaliboma e. Bakomi kota la situation na bilongi, bakomi kota la kakali bumu confiance na moto ya zali, na santé, wanande assurance à la bio, oh mama. Zwa basale na deuxième bureau, eleki ya mama na bana, na ndenge ya dépense engagée. Makiso mosomoe. Zwa na sale na yo mama, na ndenge ya bachet na sinyakae, e pesa kaliboma e. Ouais.